Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Señoras y señores, bienvenidos a este programa. A este programa que intentaremos, pues voando nesas ondas da Galicia, de aquí a Galicia, de Galicia aquí, en fin, que vamos a ir voando. Bueno, pues vamos con esos enderezos que tenemos aquí, que é o bloque galegosnovais.blogspot.com e ese correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E no Facebook tamén estamos, que é galegosnovais. Así que, señoras e señores, tamén temos uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E o equipo que compoñen o programa de hoxe, o de cada sempre, pois alá nas vías de son temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. Boas tardes, galeguiños, e andaban todos, vinga. E hai que o meu carón, como cada xoves, Xulio Couxil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, Armando e querida compañía. Benvidos, querida audiencia. E este queñes fala, pois Armando Fernández. Pois, que vos parece para escomenzar o programa? Que mellor que escomenzar con un pouquiño de música? E vamos a escomenzar con un milladoiro, Danza de Cariño. A ver si nos poñemos xa, como dice outro, xa que estamos metidos en fariña, queremos ir a la Galicia e queríamos pois comunicarnos ca Costa da Morte. Ah, elí, moi ben, moi ben. Elí naquelas, onde hai aquelas ondas tan fortes. A ver si o convidado que temos hoxe pois nos fala un pouquiño desas ondas, desa mar forte, desa mar dura, que é onde se tamén se collen vos percebes. E algúns levan boas dombeiradas. Con quen queres falar? Xa veremos, a ver. A ver, este tamén é un compañero da... Sí, das ondas, alá sí. En Galicia. Dese nome segundo, tanto unhas ondas como as outras. As do mar. E as outras. E as outras do aire, as que eleva e trae o vento. Moi ben. Entonces falaremos con... Vamos a falar con Óscar de Souto. Vale. Que traballa naquelas emisoras ali da costa. Sobre todo Radio Roncudo. Ajá. Donde onte precisamente pois tuvo o programa. Ah, sí? Sí, sí, cada mércores pois fai o seu programa de radio. Moi ben. E entón pois a ver se damos comunicado con el para pois como para... se chama o programa logo entón? O noso xeito. Sí. Pero diste que os mércores ou os xoves? Os mércores por a noite fai programa. E así ten a xente entretida e ademais un programa que fai moi fondos, Eu tiña entendido que era os venres, pero bueno, Os venres parece que se volve a reemitir, en fin. Pero agora nos contará el, vale, porque vale. Xa o temos outro lado da línea telefónica. Porveña. E vamos darlles boas tardes. Óscar, moi boas tardes. Hola, boas, Armando. Moitas gracias por atendernos, Óscar. Estamos aquí discutindo tanto Armando como eu que a emisión de O Noso Xeito, que os venres ou os mércores? Si, sí, agora cambiouse aos mércores, os mércores en directo ás 11 da noite. Ás 11 da noite, antes era ás 10 da noite, logo entón. Antes era os venres ás 10 da noite, pero era cambiouse ao mércores por estrategia, para poder dar a noticia antes de que suceda. Ah, moi ben, moi ben. Pero, entonces, os mércores dende as 11 da noite, non? Sí. Ese é o horario do directo, efectivamente. Moi ben, moi ben. E despois volvese a remitir este programa? Os sábados pola mañan, como sempre, repítese ás 11 da mañan, repítese. Ah, recúncase en todos os sábados pola mañan. Vale, e ese noso xeito... como ti dís, xeito voso en todos os sentidos. Vamos a ver, tanto de noticias como de cuestión literaria e lingüística, non? Pois sí, agora mesmo no horario que no resto de programas que hai, pois é un dos últimos programas que se fai en directo, dende aquí, por desgracia. Tamén somos poucos os colaboradores que quedamos. Xunto con Juanito Comején, que fai la hora del Comején, sí. Os sábados ás 12 da noite, pois é a programación que queda de momento en directo, porque claro, non hai máis colaboradores por aquí, pola zona. Ajá. Para facer radio. Bueno, pero... A veces se animan a participar, porque son as derradeiras radios que quedan aquí na Costa da Morte. A radio libre e alternativa da comarca de Bergantiños, non? Efectivamente. Radio onde Rock. A paisaxe, as letras e Mailo Mar, pois dialogan. A verdade é que sí, que quedan solamente Radio Roncudo e Radio Neria, Corcubión e Corme, e a ver se aguantamos un pouquiño máis das emisoras. Claro que sí. Que sigan pa diante. Como dice Xuxo Souto, que medre a radio. Claro que medre. El dice medre a mar, pois que medre a radio tamén xunto coa mar. Vale, e entonces a vosa teima é precisamente eso, que non se perde, pero ao mesmo tempo darlle interese para que a xente participe e este ao mesmo tempo coñecedor de todas as noticias e todas as cousas que están a facerse en casi todos os ambientes, non? Claro, empezouse con ese telón de fondo da poesía, dado a afición que teño eu pola poesía, pois chamar directamente os poetas para que a xente de que ponga as emisoras, pois que escoite aos poetas que quedan aquí en todo Galicia, vamos. E así de paso, conectar cos poetas que aínda temos en Bergantiños, en Soneira, en Xallas, por aquí polas comarcas. Bueno, nesta primeira singladura, dende 2014 ata agora, pois algo parece que se contaxou un pouquiño o ambiente, que se fixeron algunhas cousiñas xa. Porque Cabana pois é a sorpresa este fin de semana con ese Congreso Internacional de Escritores, con Rivan Jones e o Dolmen de Don Bate, como telón de fondo dun congreso internacional. O sea, que tendes participación internacional, quer decir que virán portugueses, que virán xente de todo, de varias nacionalidades, non? Panamá, Nigeria, pois escritores de toda España, que o punto de partida será Madrid, pola colaboración de Basilio Rodríguez Cañada, o director do evento, que é o presidente do grupo editorial Sial Pigmalión, mas é o presidente do Pen Club de España. Basilio foi, bueno, o que contactou cos de España, o que fixo posible esa laboura, e a xestora cultural pois foi a escritora de Finisterre, Branca Vilela, que son pois a clave para que se fixese ese congreso en Cabana de Bergantiños, preto de onde temos a emisora en Corme, non? Eu, bueno, ao nacer en Cabana, pois nese pequeno concello, pois a verdade é que é increíble, non? Que en tan pouco tempo, pois que se empezasen a xurdir iniciativas. O ano pasado foron congresos internacionales, recitales simultáneos, para recaudar fondos polo Nadal, e todo eso foi xestionado tamén por Branca Vilela desde Finisterre. E Suso Bahamonde, pois, parece que está tamén pola zona de Cea, co Rucubión, parece que están como resucitando o batallón literario. Entonces parece que hai aquí pois un movimiento, un dinamismo en torno á literatura. Bueno, pois agora tedes a oportunidade de que Basilio, sendo editor, pois despois de facer ese congreso, seguro que pois poderá publicar as actas do traballo que le vedes adiante, e eso tamén servirá para poder darlle máis publicidade a esa Costa da Morte, que non solamente estén sona por culpa dos percebes llamar tan forte, sino que tamén terá ocasión de poder darse a coñecer por culpa da literatura. Exposición literaria, non? Claro, non está previsto que haya ninguna publicación sobre esas 50 escritores que estarán en Cabana, pero polo menos pois podránse inspirar gracias ao astuario do Rivan Jones, que está aí en Cabana de Bergantiños, que era onde Eduardo Pondal tamén se inspiraba. E supoño que moitos destes escritores pois sacarán fotografías e recordarán haber estado en Cabana de Bergantiños. E algo tamén, e máis que seguro que algún periódico vai facer, claro, pois esa semellanza, esa semblanza a ese evento. Claro, a ver se hai non só unha acollida, que estén contentos de estar aquí estes días, senón que eu supoño que a literatura pode ser positiva pois facendo este tipo de eventos, non? Claro. Recitales, mesas redondas, paseos pola zona, a ver se copian, se os demais concellos copiasen, porque a verdade é que ese tipo de actos pódense facer sinxelamente, porque se eu estou facendo radio sin nin siquiera un euro de axuda, Eso parece nos a nós algo moi coñecido. Nós tamén temos algo que algo nesse sentido. Parece ser que eso transmites ao mellor. Claro, aquí están pensando agora en cortar o grifo as poucas radios que quedan. Lamentablemente xa hai rumores vale, de que algunha radio máis se vai ver afectada deses recortes. A ver, supoño que teremos que dar a noticia en breve de que algunha das radios que están emitindo van cerrar. Vaya. A un concello tan cara lle sale a radio? Pois aquí, por exemplo, donde me encontro eu, donde vivo eu, en Laxe, sí, hai unha emisora que pode ser das mellores que hai na provincia, que se fixo, que se generou unha gran cantidad de diñeiro para construíla, e non se chegou a estrenar. Vaya. Está sin estrenar. Olé. A verdade é que, hombre, habendo colaboradores, como é o caso noso de Radio Roncudo, habendo un técnico e un locutor, a verdade é que solamente, siquiera con un recibo de luz ou un recibo de teléfono, pois podría empezar a emitir. Bueno. Non lle supón diñeiro. Claro. Quizá é unha cuestión de que igual o silencio informativo é máis interesante para os gobernantes que haya voces que informen e que dean cumprida noticia do que ocurre. Ah, claro. Supoño que será eso. Volvenos a repetir logo entón a ese acto tan importante que tendes previsto para Cabanas de Mergantiños. Sí, pues, cando vai ser e como... O acto que, bueno, non solamente somos colaboradores na sombra, solamente. Eu vou participar nunha mesa redonda en un recital colectivo, nada máis. É o único que aportamos nós de Radio Roncudo, pois foi que todos os teléfonos da miña xenda estuveron a disposición de Branca Vilela, evidentemente. Este congreso, pois, é o primer congreso internacional de escritores Río Anxóns, é o Dolmen de Dombate, Territorios Literarios 2016, Cabana de Bergantiños, o 18, 19 e 20 de marzo. Xa esta fin de semana, bueno, todo esta fin de semana inteira, logo. Sí, sí, hai actos programados dende que cheguen, dende o venres, dende o venres que cando saen todos xuntos dende a Coruña, en autobús, despois de recibilos nos distintos hoteles, pois pola tarde, no Dolmen de Dombate, a inauguración xa será o venres ás 6 da tarde, e aí arrancan os actos hasta o domingo. Tendes algún cartaz de publicación ali no Facebook ou na vosa... Momento, sí, de momento o único que saliu foi que demos a noticia na emisora, en o noso xeito, saiu os distintos actos, saiu na Voz de Galicia, e de momento cartaz non hai. Non hai cartaz. Supoño que saldrá algún cartaz en breve. En que pasa na costa xa se recolliu a noticia, e tamén na Voz de Galicia. Ahora penso que estes días será extensible aos demais medios de comunicación. O sea, primeiro Congreso Internacional. Sí, ese vai ser o título. Primer Congreso Internacional de Escritores Río Anxóns e o Dolmen de Dombate, Territorios Literarios 2016. Ese vai ser o título do congreso. Como vos comentaba, Branca Vilela, como xestora cultural e a autora material do congreso, e coa colaboración de Basilio Rodríguez Cañada, que foron os que fixeron posible que isto se levara a cabo. Bueno, xunto con José Muiño, o alcalde de Cabana, o diputado de Patrimonio Xesús Soto e as demais autoridades políticas, claro. Muy bien. Que son os que poñen a plata, os que poñen a guita. Bueno, quero decirse que poder chegar a ese evento tan interesante e importante para a nosa lingua, para a nosa literatura, para o noso idioma, en realidade, porque, claro, porque últimamente estánse recibindo noticias de por aí que non son moi halagüeñas con respecto ao emprego do noso idioma, non? Claro, aquí vai a ver, xa ves, escritores que van a recitar en castelán, moitos deles, de toda a península ibérica, pero tamén hai autores locales, hai autores da nosa zona, bueno, xunto con outros artistas, porque, por exemplo, Sergio Moreira, que é o pianista de Silvia Penide, pois é de Cabana de Bergantiños, estará ali, pero tocando piano, estará como acompañando os poetas o no recital poético que vai a ter lugar en Neaño, que va, ademais vai ser o máis concurrido, o máis importante que se fixo na historia de Cabana de Bergantiños. Pues, bueno. Pues bueno, felicitacións pola parte que che toca, porque ti tamén o grauciño de areia tamén aportache, non? Bueno, o sea... claro, desde a sombra, desde Tramolla, porque alguén ten que botar unha man en silencio por detrás, evidentemente. Lógico. Que dende nós, coa nosa afición á radio, con esta afición, pois penso que o que facemos é insistir. É insistir, e somos... Como se dice, non, a mosca cojonera. Estamos aí. O mesmo que facemos nos aquí tamén. É dicir, nos propoñemos e intentamos que a xente pues, leva adiante cousas que se fagan. Xa, a semana pasada estivemos aquí, tivemos un acto interesante, de moitísima asistencia de público, precisamente en relación a reivindicación do Día da Dona, pois fixemos un acto que se título, levaba por título a Dona e a Radio, e tivemos grandes representantes precisamente de radio, a nosa directora de radio Cornellá, a nosa periodista Laura, desde Galicia, que chegouse aquí precisamente Belén Xestal, como representante da muller galega na radio tamén. Claro, claro. E bueno, e nos estivemos aí, como ti dís, eso, na sombra, Claro, claro. É que eu penso que... Alguén ten que estar detrás. Sí. Claro, para esta zona, pois eu penso que é fundamental. Que ainda quede alguna emisora e algúns grupos que gratuitamente están aí peleando, non? Claro, agora mesmo coa situación que hai, pois penso que é importante. Que é importante isto. Vale. Porque senón é libre... Se non é libre, se hai unha man detrás dicindoche o que tens que contar ou que non podes contar, Esa é outra historia, como diste. Pois moi ben. Óscar. Óscar, que volvo a repetirche, a ver, insiste a ver se si, polo menos se non as actas, se si algunhas das reunións que fagades desas publicacións que le algo do que leades, non sei, da participación que aproveitade de tirarlle da levita Basilio é que sea capaz de publicar algo. Bueno, a ver se eso fora posible. Se era unha boa idea, había que telo xa planeado de antes. Bueno, paso que vou asistir de público, pois pues, intentarei gravar, intentarei fotografiar o evento en sí, para dar información do suceso. O importante é que outros concellos copien a idea, que se fagan cousas así, que non é moi difícil. Solamente é cuestión de querer facer cousas. Aportar, exactamente, sí, claro. Señor. Bueno, pois, pues, Óscar, volvo a repetirche, felicitacións pola parte de che que responde, tanto aquí Armando como eu temos que dicirche hasta outro momento, chamámoste para que nos indiques e nos digas pois como foi ese evento neste San Xosé que vades a celebrar. Muy bien, pues muchas gracias a vos, compañeros. Veña, una aperta pues grandiosa. Aperta y hasta Medre Radio. Eso, Medre Radio. Medre Radio. Hasta luego. Chao. Pues despedimos a Óscar Souto con Xavier Díaz. Xota de Lira. Muy bien. Esta que teño a meu lado canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta rejalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para miña irmá, toco para miña irmá, ai toco para miña irmá. Para outra non lle toco, anque me paxen na man, ai anque me paxen na man.